E o zi așa frumoasă și a treia zi de Paști, m-am gândit că bine ar fi să mai vorbim despre acest frumos praznic, să mai umblăm prin Sfintele Scripturi, ca să ne mai îmbogățim cunoștințele de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Fiți credincioși, după cum bine am văzut, când Adam împreună cu Eva au fost scoși din Eden, cu acel blestem groaznic, deja s-a deschis împărăția morții. Diavolul era oarecum mângâiat pentru fapta lui, dar nu desăvârșit, că scopul lui era să prindă nu numai trupul în gheara morții, ci să prindă și sufletul, și în felul acesta noblețea zidirilor lui Dumnezeu, chipul și asemănarea sa, era pedecie închisă în temnița morții. Pentru aceasta și Dumnezeu l-a scos imediat pe Adam, după ce a mâncat din pomul cunoștinței și s-a împărtășit doar de moartea aceasta trupească. De acum moartea își aștepta rodul ei și iată că nu a întârziat să vină. Nu după mult timp, primul care avea să deschidă acest pântă ce nesățios avea să fie ucis cu nedreptate Abel, cel de-al doilea copil al lui Adam și al Evei, primul din Cain. Dacă ne scufundăm în adâncurile Sfintelor Scripturi, ne punem întrebarea de ce a fost ucis Abel, că după firea morții trebuia să moară primul Adam. Dar iată că moartea, dacă a intrat în existența ei prin înșelăciune, ea fiind uneltirea diavolului, care era stăpânul minciunii, tot cu înșelăciune avea să-și deschidă și pântecele ei. Și în felul acesta, Cain, care era mai mare decât Abel, nu putea ca să încapă în mintea lui jertfa lui Abel, care era primită de Dumnezeu mai mult decât jertfa lui. Că atunci când Abel aducea jertfă din turmele lui, după cum era rânduiala atunci lăsată de la Adam, iar el la rândul său primită de la înger, Abel cu inimă curată aducea tot ce era mai bun și mai gras din turmele sale, lucru pe care nu se îndura să-l facă Cain. Timpurile scurgându-se, Dumnezeu a arătat că jertfa lui Abel, fiind atât de curată, i-a dat semn de bucurie că fumul din jertfă se ridica drept ca o rază de lumină spre cer, iar fumul din jertfa lui Cain se împrăștia ca o ceață pe pământ. Și de multe ori, săvârșindu-se acest lucru, inima lui Cain s-a umplut de multă zavistie și cu înșelăciune, ducându-se odată la câmp, a luat cuțitul și l-a înjunghiat. Din acea înjunghiere, sângele din trupul nevinovat al lui Abel a fost înghițit de pământ și în felul acesta moartea avea să-și primească prima jertfă. Deci vedem cum a fost primită jertfa tot cu înșelăciune și din această vistie, din ură. Multă jale a fost în inima lui Adam și al Evei când și-a văzut mult iubitul său fiu omorât și omorât cu nedreptate de fratele lui. Aceasta, dragi credincioși, nu simboliza altceva decât viitoarea jertfă de pe crucea Golgotei. Avel îl simboliza pe noul Adam, adică pe Iisus Hristos, care se trăgea din poporul lui Israel. Deci poporul lui Israel era cumva fratele mai mare al lui Iisus Hristos. Există o asemănare perfectă dumnezeiască între acea jertfă și jertfa din Ierusalim. Culpa Mântuitorului nu era alta decât faptul că spunea că eu sunt Fiul al lui Dumnezeu, vindeca pe toți din milostivirea lui mare care o avea spre oameni și mereu îi îndrepta pe arherei ca prin cuvânt ca să lasă poftele trupești, să lasă năraburile acestea carnale și să nu mai ducă lumea în rătăcire. Și cum de obicei omul greu se învoiește la un cuvânt de învățătură, că atunci când îl înveți, parcă îi lovește cu o piatră în mintea lui și te urăște, așa s-a întâmplat și la iudei timpul acelia. Și mai ales când vedeau iudeii că minunile sunt atât de covârșitoare făcute de Hristos, nu mai aveau ce să zică decât că acesta este cu adevărat Mesia mult așteptat și acesta este Dumnezeu. Dar fiindcă nu încăpea în ființa lor persoana lui Hristos și împlinirea prorociilor, i-a tocmit dosarul de acuzare și în final l-a dus pe crucea Golgotei. Să ne ducem peste ani și ani la casa lui Avram. Avram a îmbătrânit și avea aproape 100 de ani și promisiunea lui Dumnezeu că seminția lui se va mulți ca stelele cerului părea a fi deșartă, din cauza că Sara, de 99 de ani, era stearpă și neputând rodi, parcă întristați fiind, începeau să se coboare în treptele bătrâneței. Dar la vârsta aceasta așa de înaintată, trupurile lor aproape moarte pentru procreere, dar ei nu și-au pierdut totuși nădejdea în făgăduința lui Dumnezeu, iată când s-au împlinit vremurile, Dumnezeu le-a dat rod. Din cei doi, din Avram și Sara, l-a dat pe Isaac. Era mult iubit acest Isaac și era foarte cuminte în casa tatălui și al mamei sale. Nu ieșea din cuvânt niciodată. Și Dumnezeu, ca să îi ispitească credința lui, a lui Avram și dragostea pentru Dumnezeu, i-a spus ca să meargă și să jertfească pe fiul său lui Dumnezeu. Era o situație groaznică pentru Avram. Deja în mintea lui era o nebuloasă. Dumnezeu mi-a promis încă din tinerețe că din rodul meu se vor înmulți fiii descendenții ca stelele cerului. Dacă acum la bătrânețe mi-a dat un fiu și acum mi-l cere să-l omor pentru Dumnezeu, de unde mă voi mai înmulți seminția mea? Își zicea în sinea lui. Dar ca să-și arate dragostea nețărmurită pentru Dumnezeu, n-a spus nici Sarei, nici copilului. Și a făcut un băgășel mic de găteje, de vreascuri uscate, le-a pus în spatele copilului și el avea 12 ani atunci și au mers în muntele Moria, tot în părțile Ierusalimului. Și el a luat un cuțit cu el, a luat niște slugi și când a ajuns la poalele muntelui, a lăsat slugile și i-a urcat în sus într-o poieniță. Copilul în nevinovăția lui zice, tată, noi mergem să jertfim lui Dumnezeu pe acest altar de vreascuri. dar oaia de jertfă care este? Închipuiți-vă ce durere i-a răscolit în sufletul lui Avram și își păstra ochii să nu-i vadă înlăcrimați. În cuvinte scurte, mai mult tăcând, în suspini adânci din lăuntru sufletului, trebuia să meargă spre locul de jertfă. Și atunci îi răspunde copilului, zice, nu avem oaie de jertfă, dar se va îngriji Dumnezeu de oaia sa de jertfă. Și când au ajuns în munte, au făcut un altar, au pus acele vreascuri uscate și apoi l-a legat pe copii, l-a așezat pe acele vreascuri și a spus, tu vei fi oaie de jertfă. Copilul nu s-a opus, s-a lăsat legat de mânuțe și de picioare și aștepta moartea, că era în numele lui Dumnezeu. Și Avram, cu inima rănită, cu ochii în lacrimi, a ridicat cuțitul să-l înjunghie, arătând că mai mare este dragostea de Dumnezeu decât dragostea de unicul și mult iubitul lui Fiu. Și în momentul acela a venit îngerul și a spus, Avrame, oprește-te și nimic rău să nu faci copilului. Dumnezeu te-a încercat să-ți arăți dragostea care o ai pentru el. Dezleagă copilul și lasă-l liber. Atunci s-a bucurat și unul și altul și îl întreabă pe înger, dar ce să jertfesc lui Dumnezeu? Și spune, uită-te în spatele tău. Și în spate era un berbec încurcat în niște spini, pe acela iar și-l jertfește, lucru care l-a și făcut. Acea întâmplare atât de emoționantă care s-a întâmplat lui Avram și lui Isaac nu simboliza altceva decât jertfa Mântuitorului pe cruce. În locul lui Avram este Tatăl Ceresc. În locul lui Isaac este Fiul Său unic, Iisus Hristos. Acolo îngerul a oprit pe Avram ca să nu-l omoare pe copii, dar din coace Tatăl Ceresc nu se mai oprește. Își dă copilul pentru jertfă. Deci iată cum arată Dumnezeu cât de mult l-a iubit pe om. Unicul Său Fiu și dumneavoastră care aveți copii și sunteți legați, cred că e deprisos să vă mai explicitez aceste sentimente care surupe efectiv inima. Dar iată că Dumnezeu a mers până la desăvârșirea acestei jertfe pe muntele Golgota, numai și numai să ne arate cât de mult ne-a iubit. Dacă Avram și-a arătat dragostea mai mare către Dumnezeu decât către copil, aici îl vedem pe Dumnezeu cum își arată dragostea nețărmurită, că pe unicul Său Fiu l-a smerit și s-a întrupat din Fecioara Maria, a venit în chip de om și a mers la moarte cu atâta demnitate, nimic grăind, ca să scoată mântuirea noastră din coasta sa. Iubiți credincioși, fiindcă toate au fost prorocite cu lux de amănunte, după cum bine știți unii care vă mai îndeletniciți cu cititul Sfintelor Scripturi, din aproape în aproape dosarul de acuzare a întregii lumi de complet. De acum se așteaptă doar judecata și fiecare să dea seama pentru tot ce a făcut în viață. Iar judecata așa va începe. Arătați-vă faptele și veniți și luați darul. Luați-vă plata. Dacă nu ai fapte, ce plată să iei? Ce pot iudeii ca să arate în binețea lor pentru Dumnezeu de vreme ce au mers în acele osanale strigătoare parcă la cer, ial, ial, răstignește? dacă cu minune cele neînsuflețite s-au arătat că acesta este ziditorul, iar omul atât de crud și nemilos a fost, încât că a fost orbit de păcate și totuși nu s-a lăsat înduplecat, măcar de o umilă compătimire, și l-a înjunghiat pe Hristos de cruce. Dragi credincioși, acum avea să se împlinească și ceea ce i s-a prorocit Maicii Domnului când a venit cu pruncul în biserică și l-a închinat. Când Simeon i-a spus, sabie va trece prin sufletul tău. Într-adevăr, sabia durerii când și-a văzut fiul înjunghiat pe cruce, iată că i-a împlinit acea prorocie și a sfârșiat inima și ființa. Ca să-ți vezi copilul tău, și ea știa Maica Domnului că e Fiul lui Dumnezeu acesta, că i-a fost martură la toate întâmplările din ființa ei, dar le-a tăcut până când a murit. Și totuși a mers cu aceeași demnitate și ea își ștergea lacrimile, dar nu a avut ce face, fiindcă furia iudeilor era mult prea mare să-i mai oprească cineva. Iar cât despre apostoli, avea să spună prorocul David, risipitul sau oasele mele, și aceia stăteau deoparte și priveau la mine. Așa cum oasele sunt încărcate de carne și este structura de rezistență a trupului nostru, așa Sfinții Apostoli întregea ceata Mântuitorului. Deci aceste oase care s-au risipit nu erau decât apostolii care, după prinderea Mântuitorului, au fugit care cum au putut și s-au risipit printre mulțimea aceea schimonosită de ură și priveau nici măcar să versă lacrimi, ca nu cumva să se dea în vila că și ei sunt din ucenici. Și lucru care l-am văzut întâmplându-se în viața Sfântului Apostol Petru. Când era în curtea lui Caiafa și îl vedea pe Mântuitorul, cum este judecat și umilit, una din femei, uitându-se atent la Petru, l-a recunoscut și a spus mulțimii, și tu ești ucenicul lui. Iar el s-a lepădat și a spus, nu-l cunosc pe omul acesta. Și atunci a cântat cocoșul. Și de trei ori s-a lepădat și atunci și-a adus aminte de ce a prorocit Domnul. Că nu va cânta cocoșul, va cânta cocoșul de două ori și tu te vei lepăda de trei ori. Dar Dumnezeu, care este bun și primește pe oricine, iată că l-a mângâiat, că după înviere s-a arătat lui Simon, care era înlăcrimat. Și în felul acesta i-a și iertat păcatul. Și spune istoria că întotdeauna în restul vieții sale, când auzea cocoșul cântând oriunde în lume, ochii lui se umplau de lacrimi, îi răscolea conștiința de lepătarea aceea de Hristos, în momentul groaznic când trebuia să-l mărturisească că da, sunt și eu cu el. Dar iată că nu a fost așa. Vedeți, iubiți credincioși, cât de bun este Dumnezeu și merge în toate sensibilitățile noastre și ne tămăduiește pe fiecare, dacă suntem leneși, ne iartă, dar să ne spatem să ieșim din lenevire, dar fi plin de păcate, te iartă, dar pune un început bun și fă-te părtaș cu apostolii, măcar cât de cât să te muncești să ieși din această gheară, din această teniță a păcatelor care, persistând în viața ta, te depărtează încetul cu încetul de Dumnezeu. Așadar, împărăția morții, după cum am văzut că a început cu primul nevinovat, cu Abel, iată acum avea să se dărâme. Ea părea pentru totdeauna stăpână peste oameni, dar nu a fost așa. Că pe toți drepții moartea îi închidea în pântă cele iadului, oricât de drept ar fi fost. Numai doi au scăpat din gheara morții, Enoch și cu sfântul proroc Ilie, care s-au răpit la cer cu tot cu trup, negustând moarte trupească. Iar după Mântuitorul, al treilea care n-a gustat moarte trupească este Sfântul Ioan Evanghelistul. Și sunt prorociile care spun că ei sunt păstrați pentru momentul când va veni Antichrist. Ei vor veni în lume, vor fi trimiși de Dumnezeu în trup și prin cuvintele lor vor întoarce, cum spunea prorocul Ioil, inima fiilor spre părinți și a părinților spre fii, ca nu cumva venind Domnul să strice pământul de tot. Adică lumea fiind numai într-o continuă dușmănie și vrajbă, vor veni sfinții și vor mai face încă câteva pogorăminte, câteva minuni, ca doar și oamenii aceia, puțin câți vor fi și vor înțelege, se vor întoarce la Dumnezeu cel adevărat. Propovăduirea lor va merge până în Ierusalim, în ușile din Sfânta Sfintelor, și acolo Antichrist, care va fi întronat deja de către evrei, îi vor ucide pe cei trei între ușile Sfântului Altar. Și atunci ei își vor gusta moartea definitivă, moartea trupească. Iar pe Antichrist nu-l va putea ucide nimeni și, după cum spune Sfântul Ioan la Apocalipsă, numai Hristos cu Duhul suflării sale. Deci gândiți-vă ce puternic va fi Antichrist pe pământ. Nimeni nu-l poate dărâma, ci numai Hristos. Toată biserica din lume de s-ar ruga, așa putere va avea Antichrist, că este stăpânul întunericului. Și numai acolo se va întâlni cu Hristos când va veni spre judecată și suflând asupra lui va fi legat definitiv împreună cu toți cei osândiți pentru veșnicie. Dragi credincioși, atâta timp cât lumina la Sfântul Mormânt încă mai vine, mai avem speranța că Dumnezeu nu și-a întors fața dinspre noi. Cum au spus Sfinții Părinți, mult înduhovniciți în cele dumnezeiești, în anul în care nu va mai veni lumina la Sfântul Mormânt, minune care se întâmplă în fiecare an la învierea Domnului, sâmbătă în jurul prânzului, atunci Antichrist se va întrona. Anul ăsta a venit lumina și a venit liniștită, cu toate că au fost tulburări mari acolo, vrând ca să excomunice pe patriarhul Ierusalimului, dar totuși Dumnezeu a binevoit ca să facă această mânghiere creștinilor. Ne punem întrebarea, de ce nu au schimbat și Paștele cum au schimbat datele calendaristice? Ați văzut cum am putut și eu și m-am priceput, v-am explicitat cu lux de amănunte, cu câtă sensibilitate a așezat Dumnezeu toate aceste... sufletele noastre. Puteau evangheliștii să scrie în scrierile lor de învățătură pentru noi că a venit Mântuitorul fără a numi ziua sau anul, nici ceasuri, dar nu a fost așa. Vedem cum spun cu lux de amănunte toți evangheliștii că vinerea a fost Mântuitorul răstignit. Joi a fost cina cea de taine și după cina cea de taine s-a dus în grădina Ghestiman și s-a rugat pentru ultima dată. cu cei 11 ucenici, că după cina aceea de taină, când Iuda a fost deconspirat în fața ucenicilor, că unul din voi mă va vinde, el a fugit în Ierusalim și s-a tocmit cu arhiereii ca să-l vândă pe Hristos pe o pungă de 30 de argini. Și iată cum merge sâmbătă, joi noaptea, vine Iuda acolo și îl sărută pe Hristos pe obraz ca semn că acesta este, să nu vă gâlceviți cu ceilalți, că acela este Hristos. Lucrurile acestea aveau să se întâmple la lună plină, când serbau iudeii Paștele. Și nu oricare lună plină, luna plină din martie după echinocțul de primăvară, când a făcut Dumnezeu cerul și pământul. În germinație a pus în primăvară, așa a așezat pământul, iar luna a pus-o plină când a făcut-o în ziua a patra. Și toate acestea au fost respectate cu atâta gingășie. Apoi Mântuitorul este arătat în Sfintele Evangheliei când a murit, de la ceasul al treilea după amiază și până de la ceasul al șaselea și până la al nouălea s-a făcut întuneric. Putea să spună că vineri s-a făcut întuneric câteva ceasuri, dar nu spune cu lux de amănunte. Și apoi spune că duminică a înviat în una din sâmbete spre răsăritul soarelui. Sâmbătă, cei care mai citiți, să nu rămâneți contrariați de la denumirea de sâmbătă, că la iudei sâmbăta se numea o săptămână, nu sâmbăta care o numim noi după vineri. Deci în una din sâmbete, arătând că în prima zi din sâmbătă, din săptămână, și săptămânile la iudei începeau cu duminică și se terminau cu sâmbătă, ziua șaptea, ziua de odihnă. Deci Mântuitorul este arătat că învie duminică și nu în altă zi. Ca drept dovadă că lumina la Sfântul Mormânt vine tocmai atunci, în ziua aceea și nu în altă zi, ca mărturii ale lui Dumnezeu că acestea sunt toate adevărate. Dar dacă acești tauri sunt prinși de nas, ei nu mai au identitatea lor și nu mai pot să spună adevărul, ci li se pune în față, așa vei grăi poporului și așa vei face. Iar dacă cumva nu vei asculta, te dau un vindat prin șantajul care, știu eu, că au dosarele lor a fiecăruia. Și a prins de nas, cum deja este un lucru răsuflat, toți sunt masoni. Au început să spună masonii și se laudă, când sunt blamați cumva de câte oameni mai îndrăzneți, imediat se erijează în fețele bisericești. Cred că majoritatea ați văzut pe canale de televiziune, la radio și presă chiar. Dar noi avem frați de-ai noștri din ierarhia bisericii. Și iată lucru adevărat, de care se cutremură și soarele. Cum poți sluji la doi domni și lui Mamona, că masoneria slujește satanii? Prin cultul lor de liturghie satanică, liturghia neagră, ei deja se închină satanii și îl vor întrona pe Antichrist. Paștele nu l-au putut schimba din cauza că minunea la Sfântul Mormânt încă se mai face și nu putea fi contrazisă. Poate mulți mai iscoditori veți spune, bine, toată lumea aceasta, cum sunt catolicii, chiar așa orbiți sunt? Sigur că sunt orbiți. Dacă văd lumina la Sfântul Mormânt că vine ca mărturie, că atunci este învierea Domnului. Și i-au păstrat învierea Domnului și toate sărbătorile, cum ne păstrăm noi astăzi? Și tot orbi au rămas. Dar ortodoxii au schimbat Paștele în 26 și 29. Și atunci a fost mare zguduire în țara noastră, fiindcă spuma intelectualității așa au răvășit poporul și au spus-o, plin de credință, România, numai biserica română, nu mai are sinod. este căderea din dar. Și fiecare, cum s-au priceput, au catalogat ca ceva monstruos cei ce au făcut schimbând Paștele cu 2 săptămâni. Și apoi râdeau evreii de ei. Ca să vedeți cât de pervers sunt, te bagă cu capul în laț, te bagă în mocirlă și până râde de tine. Și spuneau așa, ce ortodoxi sunteți voi, ce creștini sunteți voi, dacă noi nici nu am omorât pe Hristos al vostru și voi l-ați înviat. Pentru aceasta, deci, învierea Domnului se face întotdeauna după Paștele evreiești, că ei la Paștele lor l-au răstignit și l-au omorât pe Hristos. Totuși, ca să umble în aceste taine, au început la institutele teologice în lume să spună că lumina la Sfântul Mormânt este o escrocherie grecească, precum și icoanele făcătoare de minuni sunt niște escrocherii. Am rămas uimit profesori de teologie care pregătesc viitorii învățăcei duhovnici ai poporului, cum îi mutilează. Atunci, dar, care îți mai este temelia ta dogmatică și a sfintei tradiții dacă deja îl scoți un monstru? Scoți doar o carcasă din acel om, îi pui niște veșminte care poți să le pui și pe un câine, pe un animal. Că tot una e dacă în inima ta nu ai absolut nimic. Și deci, iubiți credincioși, mult pericol pândește biserica, frumusețea ei, a bisericii ortodoxe, că este foarte tânșită dogma creștină, dogma ortodoxă și neputând să o ajungă, atunci caută să o distorsioneze cu fel de fel de cuvinte retorice și murdării de genul acesta la nivel de logoreie, de cuvinte, de citate, sau cum au început să arate pe fel de fel de canale de televiziune, presă, că s-au găsit o seminte de lui Hristos. Întotdeauna când vă potniviți la niște lucruri de genul acesta, nu vă grăbiți să le judecați în mințile frăților voastre. Veniți și întrebați că tenta care este? E suficient să crezi că s-au găsit o semintele lui Hristos și cred că nu-i departe timpul când vor pune niște oase într-un sicriu și va face un pelerinaj unde va mai stoarce și da anual bani. Că omul aici se duce, se închine la Hristos, la o semintele lui. Pe cum să găsești o semintele lui Hristos de vreme ce el s-a dus cu tot cu truf la cer și acolo ne așteaptă? Înseamnă că nu mai este învierea morților. Și multe, multe alte lucruri de blasfemie asupra lui Hristos, că a avut fii cu Maria Magdalena, sau că a dispărut de la vârsta de 8 ani când îl consemnează evangheliște și până la 30 de ani, s-a dus în Tibet ca să se cultive de la tibetan, de la înțelepții Tibetului. Gândiți-vă ce aberații și totuși sunt comestibile pentru lumea de cea mai joasă speță, aș putea să spun, în cultură duhovnicească. Dar îl prinde pe om în naivitatea lui, că el este gol-goluț pe dinăuntru de cele duhovnicești și atunci îl încorsetează, îi pune jugul în gât și crede. Și îl izbește într-o credință undeva și este asigurat că l-are în mână. Dragi credincioși, niciodată să nu căutați să rămânem stentați de niște știri de asta senzaționale, care poate chiar patriarhii lumii le vor spune, după cum au și început să trăiască lucruri deșanțate din punct de vedere duhovnicesc, dogmatic. Stați într-o expectativă, stați oameni cu minți și mai bine să nu știi mai mult decât să știi greșit. Deocamdată izvorul încă curge. Dacă ne ține Dumnezeu în sănătate și în minte întreagă, vom mai merge braț la braț prin această grădină a Sfintelor Scripturi ca să ne documentăm și să ne îmbogățim cu cele adevărate. Vedeți cât de frumos a lucrat Dumnezeu mântuirea cu câtă blândețe, cu câtă sensibilitate, iar nouă nu ne rămâne decât să-i facem poruncile Lui. Și noi să-i spunem: Hristos a înviat!